Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 11 lipca, minęła 19. Serwis Trójki przedstawi Justyna Mączka. W tym serwisie Trójki komentarze po słowach szefa MSWiA, który chce, żeby ci, którzy zakłócają legalne manifestacje, płacili za policyjną ochronę, a także o uroczystościach w 74. rocznicę rzezi wołyńskiej i o braku dyplomacji szefa brytyjskiej dyplomacji. Osoby blokujące legalną demonstrację powinny płacić za jej ochronę. Taki pomysł ma szef MSWiA Mariusz Błaszczak. Minister przyznał na antenie Trójki, że rozmawiał już z innymi politykami PiSu o możliwości zmiany przepisów. Pretekstem są wydarzenia, do jakich ostatnio dochodzi podczas obchodów miesięcznic smoleńskich. Paweł Kasprzak, lider Obywateli RP, zapowiada, że próby blokowania miesięcznic nadal będą podejmowane, nawet jeśli trzeba będzie płacić. Przestaniemy blokować wtedy, kiedy zagwarantujecie nam prawo do kontrdemonstracji i wtedy, kiedy przestaniecie w tak haniebny sposób rozkopywać ludzkie groby. Wtedy przestaniemy blokować, ustawimy się grzecznie, tak jak przez 9 miesięcy grzecznie staliśmy pod ścianą Kordegardy. Natomiast jeszcze raz, zapłacę, Mariusz, spoko. Adam Borowski, był opozycjonista, który bierze udział w miesięcznicach smoleńskich, uważa, że kontrmanifestanci, jeśli łamią prawo, powinni być karani również finansowo. Sprawność policji tutaj wzięła góry. Mogą przychodzić, prawda? Natomiast można tylko zaapelować do ich rozsądku, że te środki, które są wydawane na ochronę, lepiej byłyby spożytkowane, gdyby były przeznaczone rzeczywiście na ściganie przestępców. No niemniej jednak policja musi zapewnić nam możliwość korzystania z naszych obywatelskich praw. We wczorajszych obchodach miesięcznicy smoleńskiej uczestniczyło około 2000 osób. Kontrmanifestantów było 2500. Nad bezpieczeństwem czuwało 2300 policjantów. Mijają 74 lata od rzezi wołyńskiej. W Warszawie odbyły się oficjalne obchody Narodowego Dnia Pamięci Ofiar Ludobójstwa, dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na Polakach. Dzień ten ustanowiono decyzją Sejmu w ubiegłym roku. W uroczystościach przed pomnikiem upamiętniającym ofiary zbrodni zebrali się ci, którzy ją przeżyli, ci, którzy stracili bliskich, także przedstawiciele władz. Minister Obrony Narodowej Antoni Macierewicz przypomniał, w jakim kontekście doszło do zbrodni wołyńskiej. Ludobójstwo miało swój pierwowzór i to było ludobójstwo niemieckie. I miało swoje następstwo, ludobójstwo sowieckie. W czasie uroczystości wielokrotnie podkreślano, że zbrodnia nie może być przeszkodą w budowie stosunków polsko-ukraińskich. Należy je jednak budować na prawdzie. Wśród uczestników uroczystości było wiele osób, które same przeżyły rzeź wołyńską. Ukraińcy, którzy dokonali rzezi, to byli ludzie, którzy z nami współżyli, z nami tworzyli. Pewnego dnia wzięli nóż w rękę i zamordowali swoich sąsiadów. Na skwerze wołyńskim otwarto także wystawę Wołyń 1943. Wołają z grobów, których nie ma. Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. Zniszczenia w nadleśnictwie Rudy Raciborskiej po piątkowych nawałnicach są tak duże, że co najmniej przez 2 lata tam, gdzie straty są największe, będzie obowiązywał zakaz wstępu do lasu. Jest niebezpiecznie, tłumaczy Wiesław Kucharski z Lasów Państwowych w Katowicach. Przy jakimś większym wietrze, nie daj Boże, tu są takie różne naprężenia, że nawet spacer tą drogą, czy poruszanie się rowerem, stwarza zagrożenie. Poza tym tu będą pracowały maszyny, więc trudno sobie wyobrazić, żeby przeciętny Kowalski, który w czasie weekendu chce wybrać się na spacer do takiego lasu, w takie miejsce, czuł się bezpieczny. Według wstępnych szacunków huragan uszkodził ponad 1500 hektarów lasu. 800 hektarów zostało doszczętnie zniszczonych. Ciężko na to patrzeć, dodaje dyrektor generalny Lasów Państwowych Konrad Tomaszewski. To jest jedna z większych klęsk od wiatru w skali Lasów Państwowych w ostatnich latach. Drzewa do momentu, gdy już wyczerpują swoją misję środowiskotwórczą, to mija często 100 lat. Boli serce, że wiele z tych drzewostanów nie dotrwało, ale no my leśnicy jesteśmy twardzi, tak jak górnicy, i musimy się liczyć z tym, że przyjdzie nam coraz częściej z takimi zjawiskami się borykać. Nawałnice z gradem i silnym wiatrem mogą przechodzić nad Polską jeszcze wieczorem i w nocy. Najgroźniej ma być na Mazowszu, Lubelszczyźnie i Podkarpaciu. Brytyjczycy słyną z opanowania, z zimnej krwi, a tymczasem szef brytyjskiej dyplomacji użył słów, których nie powstydziłby się mieszkaniec południa Europy. Unia Europejska może sobie pogwizdać w sprawie rachunku za Brexit, padło dziś w Izbie Gmin. Boris Johnson użył staromodnego, potocznego określenia. W wersji najbardziej uprzejmej jego wypowiedź przetłumaczyć można tak. Sumy, które oni proponują, są niebotyczne, a określenie, że mogą sobie pomarzyć, jest jak najbardziej na miejscu. Te słowa już skrytykowała opozycja. Jeremy Corbyn, lider Partii Pracy. To śmieszne, że szef dyplomacji w tak ważnych negocjacjach używa często niemądrego, aroganckiego języka. A brytyjscy komentatorzy zwracają uwagę na jeszcze jeszcze jedną odpowiedź, tym razem na pytanie o to, co stanie się, jeżeli negocjacje zakończą się brakiem umowy. Czy Wielka Brytania ma plan? Nie, bo uzyskamy świetną umowę. Przypomnijmy, że Theresa May powtarzała w ostatnich miesiącach: brak umowy jest lepszy niż zła umowa. A minister do spraw Brexitu David Davis zapewniał, że rząd ma plan i to szczegółowy. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Informacje z Londynu kończą. Serwis Trójki na kolejny zapraszamy o 20. Teraz sport w Trójce i Krzysztof Łoniewski. Tour de France na początek i znów popisy sprinterów. W tym roku nie ma mocnych na Marcela Kittela. 178 km. Etap przejściowy dla kolarzy, ale dla widzów i kibiców, mimo przewidywalnego scenariusza, jak w dramacie Szekspira. Najpierw ucieczka, potem finisz sprinterów. Wielka uczta, zabytki, stare zamki wprasowane w skały opadające stromymi ścianami w ciemnozieloną toń rzek. Przepiękne przełomy, strome doliny. No i wyśmienita kuchnia. Uciekło ich dwóch straceńców, debiutantów, Francuzów i tak gnali, aż smok peletonu podniósł leniwe dotąd ślepia i błysnął kłami szprych. 6 kilometrów do mety i zaczęły się harce grup rozprowadzających sprinterów. Bergerac, ostatnia prosta, 700 metrów, biała koszulka, Krzysztof i Katiusza na przedzie i wtedy zielony ludzik wyskakuje zza pleców innych, Marcel Kittel. Co za siła, co za moc, atomowe kolana. Meta, miasto pewnego szlachcica o legendarnie długim nosie, Cyrano de Bergeraca i wspaniałego wina. A jutro 203 kilometry, zamkami, winem i truflami płynącego departamentu Dordogne do Po. Płasko, ale już w tle widać rosnące z każdym kilometrem olbrzymie garby stromych i dzikich Pirenejów. Jutro widoczki, pojutrze droga przez przełęcze. Dla Trójki Marek Brzeziński, Polskie Radio. Liderem bez zmian Chris Froome z departamentu Dordogne. Przenosimy się do Londynu na wielkoszlemowy Wimbledon. Tu ostatnim ćwierćfinalistą w turnieju panów został Nowak Djokovic po wygranej w trzech setach z Adrianem Manarino. W turnieju pań znamy z kolei pierwsze półfinalistki. To Venus Williams i Garbiñe Muguruza. Amerykanka w dwóch setach pokonała najlepszą w niedawnym Roland Garros Jelenę Ostapienko. Hiszpanka w godzinę z kwadransem uwinęła się też w dwóch partiach ze Swietłaną Kuzniecową. Dodajmy jeszcze, że z turniejem deblistów na poziomie ćwierćfinału pożegnali się Marcin Matkowski, Max Mirny. W trzech setach przegrali z Oliwierem Marachem i Mate Pawiciem. Świat futbolu tymczasem żyje transferem Jamesa Rodriguez'a z Realu Madryt do Bayernu Monachium. Na razie ma być to dwuletnie wypożyczenie za 10 milionów euro. Potem ewentualnie dłuższy kontrakt za sporą dopłatą. Według jednych sięgającą 35, według innych aż 60 milionów euro. W kraju Jerzy Brzęczek został trenerem Wisły Płock i potwierdziły się transfery Dawida Kownackiego do Sampdorii Genua i Tomasza Kędziory do Dynama Kijów. Obaj do tej pory kopali piłkę w koszulkach Lecha Poznań. A propos Lecha, to w czwartek gra na wyjeździe z FK Haugesund w drugiej rundzie eliminacji Ligi Europy i gospodarze obawiają się kibiców z Poznania. Polski klub zapewnił nas, że ich kibice to porządni ludzie, my jednak dmuchamy na zimne. Znając historię zachowania się kibiców Lecha, nad zabezpieczeniem meczu współpracujemy z policją oraz ze służbami specjalnymi, stwierdził w jednym z wywiadów prezes klubu z Norwegii. Wierzymy, że to obawy na wyrost i zapraszamy na kolejny serwis sportowy za 2 godziny. Front burzowy już opuścił Polskę, jest teraz gdzieś nad Białorusią i Ukrainą. U nas wieczorem i w nocy okresami możliwe opady deszczu, miejscami jeszcze zanikające burze, ale to już będzie drobnica. Temperatura w nocy od 13 do 17 stopni. Jutro zachmurzenie umiarkowane, okresami duże z przelotnymi opadami deszczu, skąd my to znamy. Lokalnie możliwe burze, lokalnie. Temperatura od 20 stopni na wybrzeżu do 28 na Podkarpaciu. Trójka. Program trzeci. I to prawie wszystko w audycji popołudniowej. Jeszcze tylko w sprawie przygód kolejowych list krótki od pana Radka, który napisał tak. W dzisiejszych czasach kolej również dostarcza rozrywki. Niedawno usłyszałem taką oto zapowiedź na dworcu. Przyspieszony pociąg Sprinter będzie opóźniony o 60 minut. I tak to kolej uczy i bawi. A już za chwilę Wagle, a my mówimy do usłyszenia. Agnieszka Stępień, Halinka Wachowicz, Michał Jakubik i Robert Kantarej. Kłaniamy się do jutra. Ogłoszenie społeczne. Oto wąż była gdzie bądź to chatynka. W niej szczęśliwiła miłośna rodzinka. I była dzień po dzień niepora, gdy tatko czytywał swoim wsłuchiwatkom. A gdy roztwierał baju-baju w księgę, wszystkie czytały tatki na potęgę. Kotko córce, trąk truszce, pies piesynku, much muszynku, pompuch pompolinkom, świn świninkom. Wszystko to było szczęśliwą rodzinką. A wiecie dlaczego tak się kochały? Bo co dzień czytały. Co dzień czytały. Co dzień czytały. Cała Polska czyta dzieciom. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Świeżutkie warzywa i owoce z ryneczku Lidla dla wszystkich. Poeto,

Dobry wieczór Państwu. Hrabem Jutsut Unikat jak numer PESEL i Pani Bum Bum zapraszamy na Magię Wagli. Dzisiaj wydanie z muzyką czarną. Nie będzie tylko jazz, pojawi się też soul, głosy ludzkie. Powędrujemy też w stronę Kolumbii, na przykład Ameryki Południowej. No i będzie troszkę gadania ode mnie, a co od Ciebie, to zaraz Pani Bum Bum opowie. No ja też troszkę pogadam pomiędzy piosenkami. Głos ludzki, oprócz mojego pięknego, nie wiem, co ja mogę znaleźć. No nie mogę niczego pięknego w nim znaleźć, ale poza moim fantastycznym tenorem czy basem barytonem przejechanym przez tramwaj, żeby usłyszycie Państwo naprawdę fantastyczne głosy. Przede wszystkim wrócę do Kalipso, bośmy tak sobie pośmigali troszkę, przejechaliśmy przez tą muzykę powstałą, graną w Londynie przez imigrantów czy z afrykańskich, którzy rozpowszechnili kalipso na całą Europę w latach tam 50., 60. No i to naprawdę muzyka fantastyczna. Utwór, którym rozpocznę, a bo jestem Pani Bum Bum, nie wiem czy mówiłem. Chyba nie mówiłem, mam kłopoty z pamięcią ostatnio z powodu pogody, pewnie z przedziwnej. Ten utwór chyba już prezentowałem, ale nawet jeśli, bo nie wiem czy to było w 2014, czy 2009, czy w ogóle go prezentowałem, ale wydawał mi się dość znajomy, albo może po prostu go sobie słuchałem parę razy. West African Swing Stars zaśpiewają Omo Afrika. Thank you. Utwór niezwykle urokliwy i melodia i słowa ładne, natomiast myślę, że dość uciążliwy rano, zwłaszcza z powodu instrumentu zwanego klawesem, który brzmiał jak tysiąc dzięciołów i jest w którymś momencie, zwłaszcza o poranku, może stanowić pewien kłopot. Bardzo dzięki Państwu za listy. Małgosia już z Gozo na Irlandię, teraz z Irlandii znowu, znaczy do Irlandii, z Irlandii znowu na Gozo. Rzucę po świecie pozdrowienia. Pan kucharz zdążył, pan Tomek, pan bardziej żwawsza muza. Oj, będzie żwawa muza. Będzie żwawa, ale będzie i ta jest w ogóle pogodna moim zdaniem, ale żwawiej też będzie. Tony Allen. Wracam do płyty, o której opowiadałem, którą się zachwycałem i która no też mnie gdzieś zaskoczyła, bo nie wiedziałem, że tak można zagrać te słynne utwory Art Blakey'ego. Art Blakey, Jazz Messengers, Tribute Tony Allena. No i wybrałem teraz utwór, gdzie Tony Allen będzie przez jakieś kilka minut pokaże, co potrafi na tych bębnach. No ale tak jak nie powiem tu nic oryginalnego. Każde uderzenie i słychać, kto za tymi bębnami siedzi. The Drum Thunder Suite Tony Allen. Cały czas nowiutka, jeszcze pachnąca, gorąca płyta. No i prawdziwa soluwa. Przez ponad minutę pan Tony Allen grał solo. No i grał tak, jak to sobie wyobrażałem, że Tony Allen... Jak myślę o soluwie Tony Allena, no tak sobie właśnie wyobrażałem w sposób afrykański, grany do tyłu, bardzo, bardzo oszczędnie. A to wszystko z płyty Tribute to Art Blakey. No bardzo ładnie też wydana płyta. Teraz pojawiła się w wersji winylowej, więc coś dla ciebie też przy okazji, bo mówiliśmy ostatnio o właśnie, no zasłuchany jestem w tej płycie, bo fajne kółko zakręciła historia, bowiem początkowo jazzmeni się odwoływali mocno tradycji muzyki afrykańskiej, a Tony Allen fantastycznie połączył jedno z drugim. Tak, no myślę, że tej płyty słuchałoby się genialnie na winylu. Nie ukrywam, że złapałem po ponad 30-letniej przerwie znowu bakcyla winylowego. Ty też przerwę masz lekką, ale będziemy wracać. Dzisiaj też się winyl pojawia, bo no i ja już padłem do tego stopnia, że słuchanie kompaktu traktuję jako konieczność i czuję się troszkę, słuchając płyt kompaktowych, jakbym chodził w ubraniu sporządzonym z ortaliona na przykład. A w momencie, w którym się przebieram w delikatne wełenki, wtedy to mi przypomina słuchanie winylu. Winyl jest absolutny mistrzowski. Niestety nauk, to już się nie da wrócić do innego słuchania. Do tego piękne jest całe celebrowanie związane ze słuchaniem takiej muzyki. Jednak najpierw myślałem, że to wstawanie co 15 minut będzie troszkę namolne, ale polubiłem. Polubiłem, nie namawiam, bo to jest nauk okrutny. Ciężko z niego się wydobyć, ale... No warto, kurczę. West African Rhythm Brothers zagrają dla państwa i zaśpiewają teraz. Adura ba wa mo wa nile Adini le Ibi ibi tan ba wa Anje Ikule la biya mo agwe Anje Wa o ma dike le ni Kere o bodele ayi lara o edu mare ko wa wo de e won o ko se da wa dire ba ba ba do di da da da da da da da da da da da da da da da da da cudne. Ładne, ładne. Ja... Ty śpiewasz, to ja będę, to już zaczynam przynajmniej gadać. Floyd the Locksmith to jest producent związany z Atlantą, producent hip-hopowy, który bardzo chętnie grzebie w płytach jazzowych, starych płytach jazzowych, winylowych, między innymi pewnie, nie no, przede wszystkim winylowych, jeżeli chodzi o samplowanie. Wydał kiedyś płyty, wydawał płyty między innymi dla wytwórni BBE ze swoimi produkcjami. Pojawiały się też poszczególne single z utworami, które lądowały na winylu, ale niekoniecznie później na płytach długogrających. No i właśnie taki utwór mam razem z panem J. Live'em, a pan J. Live nie pierwszy raz w audycji Magiel Wagli. Talk About Floyd the Locksmith, który ostatnio zniknął. 2008 rok to płyta Then What Happened dla BBE. No, ale nic nie wiadomo, co pan dzisiaj porabia. Rap, hip-hop zmienił się, więc takie produkcje, jak teraz właśnie zaprezentuję, no to już rzecz bardzo dla jakichś takich właśnie fanów białych kruków przeróżnych. No i brzmienia lat 90. jednak, bo dzisiaj troszeczkę inaczej się produkuje i nagrywa. Floyd the Locksmith i J. Life Talk About. In the streets like Newports, and just like the cigs, I'm more deadly than you thought. With quotes, serious as cancer in the throat. Hold the mic to your neck to hear the next rhyme you wrote. I came for the respect, you keep the fame. You stupid ass probably think they one and the same. A common mistake, like thinking music is a game. Just because rules apply, some of these fools are playing. You might think you fly, but I'm gonna crash your plane. We see how you shine once I snatch your chain. A little out of character, but one of those things I might do just to prove to you who ain't who. But see, my main aim is to score goals. My main goal is to sharpen my aim. I build with elders and pick their brains. Nowadays, some of y'all hear brains and think brains, you know what I'm saying? It's funny how the slang has changed. What's the matter with your life? Been a prima donna before Christ's mama. The beat gotta be right for me to write, so I stay in the zone like a team with no man-to-man defense or whoever they playing against. But see, line after line comes up that just happens to rhyme. That's how half the songs happen half the time. The other half is a predetermined idea with the direction that'll shape a song, album, career. Maybe mine, maybe yours if you're influenced. Whatever it takes, just get yourself into it. You have your ups and downs, kid, I've been through it. You gotta roll with it, make yourself kin to it. I can relate to the greats and the great bust. Hardcore to the outer crust. Fiery wings and things that rust. Hopes and dreams to broken trust. Ash to ash and dust to dust. What's the matter with your life? Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, y No i skreczę jak należy. Floyd the Locksmith, Talk About. Ja jeszcze pozostanę przy gadaczach, bo okazuje się, że są nowe płyty, gdzie wraca się też do takiego myślenia, chociaż to nie znaczy, że ten nowy rap cały jest do kitu, bo też jest bardzo ciekawy, jeżeli chodzi o produkcję przede wszystkim. Floyd the Locksmith. No właśnie, dalsze wspomnienia z Malty pan kucharz nam przysłał autobus. Ale ładny autobus. Tak, przepiękny 2004 roku. Ja na Malcie byłem tylko raz w życiu, graliśmy tam podczas wstąpienia do Unii, więc musiały wtedy te autobusy być już, ale okres to był na tyle radosny, że nie wszystko dokładnie pamiętam. Pamiętam tylko olbrzymie ilości kurzu na człowieku całym, unoszące się z mało dość zazielenionych okolic i kłopotów z przechodzeniem przez wąskie uliczki z racji innego rodzaju ruchu. Także niewiele przez te dwa dni. A pani Kum z Casablanki, a właśnie, i pan jako to, a druga, pani jako to z Gany. No może... Pani jako to znam, a pana znam. Pani z Casablanki. A się dowiedziałem z Maroku, że film Casablanca wcale nie był w Casablance kręcony. O, to tak, żeby było śmiesznie. Żegnamy się w związku z Casablanką, z tym, z Kalipsem, pieśnią. Zaraz niech ja zobaczę, co to, którą tu pieśń wybrałem. A, no przecież, The Lion zaśpiewa teraz dla państwa. It's about Carnival and Calypso. Juve, Barrio, Baleve, La Melaseo. It is the folk song and ballad of that beautiful island of Trinidad. Juve, Barrio, Baleve, La Melaseo. Every year there's Carnival, don't forget. That is Trinidad National Fete. Juve, Barrio, Baleve, La Melaseo. On Carnival morning, six bell chimes and everyone they would start to rhyme. Juve, Barrio, Baleve, La Melaseo. Jump your jump, dance your dances, bacchanal. Play mass for the morning carnival. Juve, barrio, baleve, la melaseo. Jump in the line and break away. Shake your hip, believe and faint away. Juve, barrio, baleve, la melaseo. Jump in the line and smack your lips. Roll your eye, roll your head and shake your hips. Juve, barrio, baleve, la melaseo. Monday morning on parade, everybody might play masquerade. Juve, barrio, baleve, la melaseo. Ale fajnie sobie grają i śpiewają. No, nie, panie Zbyszku, nie w moim tym, nie w moich kompetencjach wydawanie takich płyt, natomiast okazuje się, że Tomek Stańko ma urodziny dzisiaj. To miło, jeśli słucha, w co powątpiewam. Ale Anusz Widelec to wszystkiego dobrego. A teraz pani Agnieszka Obrzeńska prowadzi państwa po terenie kultury. Dzisiaj zacznę od hymnu i trójki gości. Teren. Kultura. My jesteśmy z Galerii Potencja, mówi Karolina Jabłońska. Ja jestem Tomasz Kręcicki. I brakuje jeszcze Cyryla Polaczka, który jest trzecią osobą Galerii Potencja. Drugi malarstwa, Cyryl Polaczek, nauczył się na uczelni. Krakowska Potencja to jedyna mi znana galeria, która posiada swój hymn i jak mogliśmy usłyszeć, 1/3 potencji, czyli Cyryl Polaczek, malarstwa nauczył się na uczelni, czyli Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Tam też spotkała się ta trójka. Zadziałało, zaiskrzyło i zaczęli współpracować jako potencja. A to galeria, kolektyw, który warto poznać. I o potencjale potencji opowiedzą już sami. Potencja to inicjatywa trójki młodych malarzy z Krakowa i w założeniu nie mieliśmy być galerią, ale po roku działania skończyło się na tym, że właśnie mamy stałą siedzibę w Krakowie i funkcjonujemy jako galeria niekomercyjna sztuki. Nawet szybciej niż po roku zaczęliśmy wynajmować miejsce, w którym zaczęły odbywać się regularnie nasze wystawy, czy wystawy, które my organizowaliśmy, no ale też może nie jesteśmy taką typową galerią. Właściwie to w sumie cały czas mamy problem z tym, czy my jesteśmy galerią, czy kolektywem, czy grupą. W sumie nie chcemy się określać, nie chcemy nikomu podpowiadać, czym jesteśmy, bo bardziej może wolimy nawet opisywać siebie jako zespół filmowy, co jest mniej oczywiste i daje więcej dróg wyboru przy interpretacji tych naszych działań. Tym się też różnimy może od galerii zwykłych, że mamy swoją flagę, hymn naszej galerii i w sumie bardziej nas interesują tego typu rzeczy niż wyjazdy na targi sztuki z naszą galerią, czy zarabianie pieniędzy poprzez tą naszą galerię. A poza tym interesują nas po prostu kontakty z innymi artystami, ale też z publicznością. Zapraszamy artystów z całej Polski, ale też z zagranicy. Mieliśmy indywidualny pokaz malarstwa Martyny Czech, która zresztą dostała talenty trójki. Mieliśmy też pokaz czeskiego malarza Alesza Zapletala. No i to są zwykle osoby z naszego pokolenia. Tak, nasi rówieśnicy. Co jest kryterium tych naszych wyborów, to chyba to, że przede wszystkim sztuka tworzona przez te osoby musi nam się po prostu podobać i w jakiś tam sposób może zazębiać się z tym, co my robimy, albo intrygować nas w taki sposób, że chcemy tą osobę pokazać. Bo bardziej tutaj chodzi o potencjał ludzi. Ostatnio pracę potencji pod tytułem Interstellarz mogliśmy zobaczyć na festiwalu Nowa Muzyka w Katowicach, a w Krakowie trwa wystawa, którą możemy oglądać do 15 lipca. Jej tytuł brzmi... No problem i faktycznie też odnosi się do tej problematyki, to znaczy nie ma problemu. Zaprosiliśmy po prostu gości, którzy zwykle nas odwiedzali. Miała być to forma podziękowania, zebrania tych wszystkich ludzi na jednym wydarzeniu. No i wystawa jest trochę fenomenem, bo w pewnym momencie artyści zaczęli zgłaszać się do nas sami, że chcą wziąć udział w tej wystawie. Oprócz artystów jest też wielu amatorów, którzy zrobili pracę specjalnie na naszą wystawę. A lista artystów jest bardzo długa, bo No Problem to prawie 100 prac. No tak, no początkowo to miała być dosyć kameralna wystawa, powiedzmy około 30 osób, no ale powoli to się zaczęło wymykać spod kontroli, bo zaczęliśmy zapraszać kolejne osoby, myśleliśmy sobie, jeśli zapraszamy tego, to czemu nie tamtego, może pójść o krok dalej i rzeczywiście zaprosić jak najwięcej osób, tyle ile się da i nie ograniczać się właściwie niczym. Nawet tą 15-metrową przestrzenią, którą dysponujemy. Rzeczywiście odzew był bardzo sympatyczny. Właściwie prawie wszyscy odpisali, że chętnie wezmą udział. Niektórzy się zgłaszali sami. Też nie było kryterium. Jeśli ktoś rzeczywiście chciał wziąć udział, to miał taką okazję i też trochę to było naszym celem, żeby te nazwiska gwiazd światowej sztuki, krytyków, amatorów, naszych przyjaciół, znajomych, artystów mieszały się ze sobą, żeby te prace też nie były podpisane, bo rzeczywiście nie ma podpisów na ścianach. Nie wiadomo, czyja praca jest wykonana przez kogo. A też te obrazy zaczęły tak funkcjonować dosyć ciekawie między sobą, bo zaczęły się tworzyć takie linki pomiędzy nimi. Potencja i wystawa No Problem jeszcze do 15 lipca w Krakowie na ulicy Józefińskiej. Potem zmieniają miejsce, ale o tym opowiem już przy innej okazji. No Problem. Zapraszam. No problem. Londyn. Tam cały czas w Anglii dzieje się bardzo ciekawie, jeśli chodzi o rapowanie, gadanie. Jay Prince wydał płytę, to jest nowiutka płyta. Płyta nazywa się Late Summers, I Believe in You. Tutaj zaśpiewa też pani, która nazywa się Mahalia. No i płyta z jedną nogą gdzieś umoczona w grajmie, w takim nowoczesnym podejściu do produkcji, ale słychać to też lata 90. To bardzo wszystko się sprytnie tam miesza, chociaż mniej sampli, więcej elektroniki. Jay Prince, I Believe in You. Yeah. Woo. I'm feeling good, I'm feeling good. Yeah, I take two steps forward and I pray for the best. I let the rest take action, I ain't trying to impress. I ain't trying to kill the motion, but the work has the emotion of a man once broken by the choke with a rope. I watch him glow, sensitivity just does not sell. Long as you talk about the homies that just made bell. About the chains on your neck, about the women you smash. And everything about nothing that matters enough. I mean, what's really real? Late nights in London with the coldest chill. I love the thrill, I hate the thrill of almost losing it all. My future baby mama's mama dropping me game on real life, ah yeah. Ain't no time left. Confirmation, like loving yourself. You don't need anybody tell you what's good for yourself. Life swings right, swing left. I bring light to my left. The enemy was the enemy of my progress. Only time told stories of my journey, but that's man-made and handmade. Ain't nothing like your heart speaking truth to stand a true testament to this man-made time. See, this land ain't yours and this land ain't mine. It's for everybody. We just gotta deal with the fights. But really, where is the justice and really, what is it worth? If we're all gonna die, I'll be speaking the truth and I will tell you no lie. Just go open your mind, just go open your eyes. Ain't no time like the present, and I believe in blessing. I let the rest take action, I ain't trying to impress. I ain't trying to kill the motion, but the work has the emotions of a man once broken by the choke with a rope. I watch him glow, sensitivity just does not sell. Long as you talk about the homies that just made bail. About the chains on your neck, about the women you smash. And everything about nothing that matters enough. I mean, what's really real? Late nights in London with the coldest chill. I love the thrill, I hate the thrill, almost losing it all. My future baby mama's mama dropping me game on real life. I've been blessed.

autopromocja. Właśnie mija 50. rocznica Lata Miłości. Rasizm, hipokryzja, autorytaryzm, seksizm, konsumpcjonizm. Kontrkultura chciała zmienić system. Co z tego wyszło? Co z kontrkultury pozostało? Naszym gościem będzie Jerzy Jarniewicz, autor książki All You Need Is Love. Zapraszam do Klubu Trójki po 21. Dariusz Bugalski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. 74. Tour de Pologne UCI World Tour. Polski narodowy wyścig i największe gwiazdy światowego kolarstwa. Od 29 lipca do 4 sierpnia. Kraków, Katowice, Szczyrk, Zabrze, Rzeszów, Zakopane, Bukowina Resort. Bądź z nami i kibicuj biało-czerwonym. Transmisje w Telewizji Polskiej. Kolarzom kibicują Tauron Grupa Lotos. Patroni medialni Onet, Fakt, Cinema City. Zapraszają Czesław Lang, sponsor główny Carrefour i Polskie Radio. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 11 lipca, jest 20. Małgorzata Magdorska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. A w tym serwisie ostrzeżenie przed burzami, które jeszcze do północy będą nękały mieszkańców centralnej i wschodniej Polski. Wyrok radomskiego sądu wobec trzech byłych funkcjonariuszy SB oskarżonych o próbę otrucia Anny Walentynowicz i